ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदम। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय श्री सुदर्शन चक्र, जय श्रील प्रभुपाद। आज क्या तीसरा या चतुर्थ रथ यात्रा? चतुर्थ, चतुर्थ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जमनागा में उद्यापित होगी। इस महोत्सव का सारांश क्या है? किसलिए हम सब यहां आए हैं? इसका सार क्या है? भक्ति। रात निकालने से अलग अलग आशा होते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं और ये सब्जी बिकने वाले का व्यापार, ऐसे सब्जी बिकने वाले कुछ लाभ मिलते, तो वो एक आशा है जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। लेकिन हम सब्जी बिकने वाले को लाभ देने के लिए आया नहीं, और प्रेस वाले भी कुछ स्टोरी मिलेंगे, फोटो आएगा जमनागा न्यूज में। लेकिन इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? कि हम सब जो इसमें भाग लेते हैं, हमारी भक्ति भावना जो है हमारे हृदय में भगवान जगन्नाथ के लिए, वो भक्ति भावना वर्धित होगी, और कि सब जमनागा निवासियों के हृदय में वो भक्ति भावना जो है उनकी भक्ति भावना भी वर्धित होगी। भगवान जगन्नाथ इस भौतिक संसार में आते हैं किसलिए? उनका आगमन का कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जिससे हम जो इस भौतिक संसार में आया है उनको भूल के आया है, जिससे हमारी स्मृति होगी उनके बारे में, जिससे हमारी चेतना कृष्ण सेवोन्मुखी होगी, इसलिए भगवान जगन्नाथ इस संसार में आते हैं, और उनके भक्तजन भी आते हैं इस संसार में हमारी कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना पुनः जागृत करने के लिए। भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार में आते हैं। आधुनिक युग में श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों में सबसे प्रसिद्ध है श्रील प्रभुपाद, जिनके द्वारा इस भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो पूर्व काल में केवल भारत में उद्यापित होती, अभी इस भगवान रथ जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी पृथ्वी में बहुत बहुत स्थलों में उद्यापित होती है। श्रील प्रभुपाद बचपन में जब केवल 5 वर्ष उम्र के लड़का थे तो उस समय उन्होंने सर्वप्रथम इस भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन की। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि बाल्यावस्था में भी उनकी कृष्ण स्मृति उज्ज्वल होती है। तो श्रील प्रभुपाद जब एक छोटा सा बालक था, उन्होंने उनके पिताजी को बोले कि पिताजी मेरे लिए एक काम करो, मुझको एक रथ दो और हम सब बच्चों के साथ हम रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करेंगे। क्योंकि उस समय अभी भी कलकत्ता जिसमें श्रील प्रभुपाद का जन्म था, आवाज आ गई, कुछ कर सकते कलकत्ता में बहुत कृष्ण भक्त है वैष्णव, और अलग अलग इलाका में हरे कृष्ण अलग अलग इलाका में कलकत्ता में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल जाते हैं। आज तक आजकल श्रील प्रभुपाद का आयोजन से कलकत्ता में एक विशाल रथ यात्रा महोत्सव होती है जिसमें लाख लाख भक्तजन आते हैं। परंतु और भी कलकत्ता में और भी प्राचीन रथ यात्रा महोत्सव जो अलग अलग इलाके में निकाल जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बचपन में देखा कि रथ यात्रा महोत्सव होती है और उनके पिताजी को बोले कि मैं भी रथ यात्रा महोत्सव करूंगा मेरे सब मित्रों के साथ। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद बचपन में रथ यात्रा महोत्सव आयोजन किया और उनकी वृद्धावस्था में भी पाश्चात्य देश का गमन के पश्चात उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में सर्वप्रथम विदेश में सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा महोत्सव आयोजन किया और अभी बहुत सारे बहुत बहुत बहुत जगह में इस्कॉन के द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल जाते हैं। बहुत बहुत जगह में गिनना कठिन होगा और बहुत छोटे छोटे शहर में भी, दिल्ली में लगते 10-12 शायद 15 इलाका में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होते इस्कॉन के भक्तों के द्वारा। तो इस रथ यात्रा महोत्सव का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति वर्धन। भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम संबंध है भगवान और भक्त में। भगवान सूर्य जैसे है, सूर्य महान है और उनकी रश्मि सर्वव्यापी है, इसलिए और सब लोग सोचते हैं कि सूर्य मेरे ऊपर है। तो इस प्रकार भगवान अति महान है, फिर भी हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध है भगवान के साथ। इसलिए शुद्ध भक्तों बोलते मेरे कृष्ण। तो कृष्ण कैसे मेरे है? कृष्ण है राधा कृष्ण, राधा का कृष्ण, यशोदा का कृष्ण, नंद बाबा का कृष्ण। परंतु हम भी बोल सकते मेरा कृष्ण, क्योंकि सबका संबंध, हर एक जीव का संबंध है कृष्ण के साथ। तो मेरा कृष्ण है, हम ऐसे बोल सकते। लेकिन जब तक हम सोचते कि मेरी पत्नी है, मेरा देश है, मेरी संपत्ति है, मेरा अलग जो कुछ भी हो कृष्ण से, यदि हम सोचते मेरा और कुछ दूसरा वस्तु है, तो मेरा कृष्ण बोलना तो नहीं चलेगा। यदि हम कृष्ण हमारा प्रभु के स्वरूप में बन गए हैं, तो हमारे जीवन में और कुछ आसक्ति रखना तो नहीं चलेगा। शुद्ध भक्ति इस प्रकार है कि कृष्ण है मेरा और मैं हूं कृष्ण का, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा भगवान है, मेरी पत्नी भी है, मेरी संपत्ति भी है, नहीं, केवल कृष्ण ही है, यही भक्ति है। तो भक्ति में अभी बोला कि भक्ति में अगर हम भक्ति करते तो केवल कृष्ण के साथ संबंध होते, पत्नी के साथ नहीं है, देश के साथ नहीं है, केवल यही संबंध चलेगा। परंतु सच भी है कि कृष्ण भक्ति में पत्नी भी हो सकते और सब कुछ हो सकते हैं, परंतु वो भावना कि ये मेरी पत्नी है, वो भावना नहीं रहेगी। मेरी सहधर्मिणी है, ऐसा चेतना होना चाहिए। मेरी पत्नी जो मेरी सेवा करते हैं, ऐसी भावना अभक्ति है, ये कृष्ण भक्ति के अंतर्गत नहीं है। परंतु कि हम पति पत्नी एक साथ कृष्ण सेवा करते हैं, मैं कृष्ण का सेवक हूं और ये महिला वे सेविका है, मेरी सेविका नहीं है, कृष्ण की सेविका है, तो ऐसी चेतना है, कृष्ण भक्ति है। तो कृष्ण भक्ति में पति पत्नी संबंध हो सकते हैं, परंतु उसमें भावना सामान्य भौतिक भावना से अलग हो, कि पति पत्नी भावना है, एक लड़का और एक लड़की से विवाह करते हैं और दोनों का उद्देश्य है कि एक साथ हम जगत को भोग करेंगे, हम सुखी होंगे एक साथ। परंतु समझना चाहिए कि यदि हम जगन्नाथ भगवान कृष्ण की वाणी सुनेंगे तो हम समझ लेंगे कि इस जगत दुखमय, इस जगत का मुख्य लक्षण है कि इस जगत दुखमय है। तो इस प्रस्ताव की हम पति और पत्नी हम दोनों एक साथ होकर इस जगत को भोग करेंगे, इस प्रस्ताव शुरुआत से ही परम मूर्खता होती है, क्योंकि इस जगत दुखमय है। हमारे बीच आज हरिचंद्र प्रभु ने निमंत्रण की। आपका शुभ नाम क्या है? भारत भाई। प्रबंधक के पास क्या नाम? राणा का खंडोरा। तो भारत भाई कृष्ण की एक शक्ति के उपासक और सेवक है, और वो शक्ति के द्वारा बहुत दुखी लोग दुख से बच जाते हैं। शक्ति भारत भाई को शक्ति संचार करते हैं जिससे लोग का दुख का निवारण होता है। परंतु इस भौतिक संसार का स्वभाव ऐसे होते हैं कि एक प्रकार का दुख से बचने के बाद तुरंत एक और प्रकार का दुख, एक नहीं अनेक प्रकार के दुख आते हैं। हम दुख का सागर में रहते हैं तो दुख से बचने के लिए दुख सागर से जानना चाहिए और कृष्ण प्रेम सागर में प्रवेश करना चाहिए। इस जगत दुखमय है, इसको समझना चाहिए। बार बार भक्तजन मुझको अनुग्रह करके मुझसे पूछते तो कैसे हो गया, इसको देखना, इसको कास्ट बोलते हैं। तो मेरे उत्तर क्या है? तो कुछ कर्म फल पक गए हैं, स्लिप गया था, छोटा सा एक्सीडेंट था। ऐसा है कोई इस दुनिया में जो पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं हुआ? ऐसा है कोई जो पूरी जिंदगी में जो कभी भी बीमार नहीं होते? ऐसा है? नहीं है। ऐसा है कोई व्यक्ति जो पूरा जीवन का संघर्ष के पश्चात उसका मृत्यु नहीं होगा? ऐसा है कोई व्यक्ति? कौन मुझको बताया अभी? तो लाइफ इंश्योरेंस, कौन है लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस ऑफिसर है तो इंश्योरेंस दे सकते कि वो लाइफ तो चलेगा, मृत्यु नहीं होगा। ऐसा इंश्योरेंस दे सकते? नहीं, नहीं, मैं दे सकता हूं जिससे मृत्यु नहीं होगा। मुझे मालूम है मैं, मेरी खुद की शक्ति नहीं है कुछ भी देने के लिए, लेकिन हम श्री कृष्ण से कह सुनते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तद्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा श्री कृष्ण कहते भक्त्या माम अभिजानति मुझको मालूम कर कि मैं कृष्ण जन्म लेते हूं लेकिन मेरा जन्म दिव्य है। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और कृष्ण की लीला वो सब दिव्य है। जो व्यक्ति ये सब भक्ति तत्व भगवत तत्व अच्छी तरह समझते हैं तो वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। इस समाचार हम दे सकते हैं जिससे आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। और कैसे कृष्ण तत्व भक्ति तत्व भगवत तत्व समझना है तो स्कूल कॉलेज में आप इसी शिक्षा नहीं मिलेगी। इस शिक्षा केवल भक्ति से मिलते इस ज्ञान भक्ति के द्वारा उपलब्ध होते तो भक्ति शिक्षा होना चाहिए। जामनागा में वो आयुर्वेद विद्यालय है ने? तो अच्छा है वो एक प्रकार का उपवैदिक विद्या है परंतु उससे वो आयुर्वेद ज्ञान से उत्तम है वो ज्ञान जिससे पुनर्जन्म नहीं हो। अगर हम जन्म लेंगे तो आबार मृत्यु होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि मृत्यु दुख होते हैं फिर रोग दुख होते हैं फिर वार्धक्य बुढ़ापा वो भी दुख होते हैं पुनर्जन्म वो भी दुख होते हैं। तो जिससे हम सब प्रकार के दुख से पूर्ण समाधान मिलेंगे भगवान जगन्नाथ आते हैं और भगवान जगन्नाथ हमको कहते हैं तो मेरे पास आ जाओ तुम सुखी हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ सदैव सुखी है नहीं बड़ा हंसने वाले हैं जगन्नाथ। तो हम दुखी है हम दुखी होते क्यों क्योंकि हम भगवान जगन्नाथ को भूलते हैं। तो इस कलि युग में भगवान जगन्नाथ की भक्ति करना का उपाय वो भी बहुत सरल है। उपाय क्या है आपको बड़ा पंडित बनने का जरूरत नहीं है आवश्यकता भी नहीं है और हमारा सामर्थ्य भी नहीं है। कौन हो सकते पंडित पूर्व काल में ऐसे पंडित थे जो एक बार वचन सुन के पूरा याद करते थे एक बार। तो ऐसे पंडित आजकल तो नहीं है। कलि युग में सब सद्गुण का ह्रास होता है हर रोज सब गुण का ह्रास होते तथश्चानुदिनम धर्म सत्यम शोचं क्षमादया कालेन बलिना राजन नंक्षन्त्यायो बलं स्मृति। हर एक रोज धर्म का ह्रास होते सत्य का ह्रास होते। देखो समाचार में ये सब भ्रष्टाचारी की बात हो रहे हैं। सत्यम शोचम क्षमा दया ये सब गुण हर एक रोज कम हो जाते। आप सब देखिए 20 साल के पहले और आज समाज में क्या पार्थक्य हो गया? 20 साल के पहले सामाजिक स्थिति आज जैसे इतनी खराब नहीं थी, सही बात है? 20 साल 30 साल के पहले सामाजिक स्थिति खराब थी, लेकिन आज जैसे नहीं है, और 30 साल के बाद और खराब हो जाएगी, ऐसे हर रोज और खराब हो जाते। तो इस कलि युग में सब कुछ, सब सद्गुण नष्ट हो गया है। ऐसा है आजकल स्थिति इतने खराब है कि हम जानते हैं कि सब वो पॉलिटिशियन जो है उस हम आशा भी नहीं करते हैं कि पॉलिटिशियन हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। अगर हमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे हम संतुष्ट होंगे, ऐसी स्थिति है। राम राजा वो बहुत सालों के पहले, अभी रावण का राजा हो रहा है, अलग अलग रावण आते, एक बार रावण आते ही दूसरा बार हिरण्यकशिपु आते, तो क्या फायदा है प्रजाओं का? हमारा क्या चॉइस है? एक पार्टी का नेता है रावण और दूसरा पार्टी का नेता है हिरण्यकशिपु। तो इसलिए हमारा पार्टी है संकीर्तन पार्टी, संकीर्तन पार्टी means हरे नामा हरे नामा हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलि युग में हरि नाम करना चाहिए, यदि हम हरि नाम नहीं करते हैं तो हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते, हम कलि युग का प्रभाव से नहीं हो सकते। तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध नहीं है, परंतु हमारे निवेदन है कि राजाओं प्रजाओं दोनों हरि नाम करो, फिर समाज में और भी दुख नहीं रहेगा। यदि हम सब हरि नाम करते हैं तो सबका परम कल्याण होगा, और यदि हम हरि नाम नहीं करते हैं तो समाज का कुछ कल्याण नहीं हो सकता। तो यही हमारे निवेदन है, और इसलिए भगवान जगन्नाथ आते हैं हमको भगवत गीता वाणी देने के लिए। इस भगवत गीता वाणी समझने से पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। तो इसलिए हम सबको इस प्रचार करते हैं, हरि नाम करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और ये चार नियम पालन करो। मांस खाने का क्या आवश्यकता है? मांस मछली अंडा वो सब बंद करो, प्याज लहसुन वो भी तामसी का है, जिससे काम क्रोध लोभ वृत्ति का वर्धन होता है। तो राजा प्रजा दोनों चार नियम पालन करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, फिर राम राजा इस कलि युग में राम राजा वापस आएगा। सब कुछ संभव है कलि युग में, सब कुछ संभव मतलब हम जो असंख्य दुखों में फंस गए हैं, हम सब दुख से बच जाएंगे, हम सुखी होंगे इस कल युग में जिसमें काम क्रोध लोभ ज्यादा होते हैं, और इसलिए कोई सुखी नहीं है। हम सुखी हो सकते कृष्ण भक्ति से, कृष्ण नाम से। तो यही शांति सूत्र है, भक्ति सूत्र है, प्रेम सूत्र है, और पूरे समाज का परम कल्याण का सूत्र है। हरि नाम करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और इस प्रकार सुखी रहो। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ आते हैं, आज रथ यात्रा निकाल जाएगी। शास्त्र में बताया गया है कि रथस्तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो लोग भगवान वामन या जगन्नाथ रथ पर देखते हैं, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते। तो प्रेम नेत्र से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए। तो हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, जय जगन्नाथ कीर्तन करते हैं, जिससे वो सब लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त करने से और हरि नाम सुनने से, कृष्ण की कृपा से, कृष्ण भक्ति से प्रभावित होंगे। तो इस प्रभाव सामान्य भौतिक प्रभाव जैसे नहीं है। एक भक्त एक बार मुझको बताया कि इंग्लैंड में एक स्कूल था, एडवर्टाइजिंग स्कूल। कैसे एडवर्टाइजिंग करना है, एडवर्टिजमेंट बनाना है, तो ऐसे शिक्षण था उस स्कूल में। और वो टीचर जो है उस क्लास में एक बार सब छात्रों को बोले कि वो हरि कृष्ण वाले जो है वो एडवर्टिजमेंट बहुत बढ़िया करते, रास्ते रास्ते में हरि नाम करते हैं, बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग होता, इट्स यूनिक, मतलब नवीन सिस्टम, कोई अनून्य, और कोई दूसरा ऐसे नहीं करते। लेकिन हमारा एडवर्टाइजिंग कोका कोला एडवर्टाइजिंग जैसे नहीं है। वो प्रभाव जो आते हैं इस हरि कीर्तन करने से, तो इंद्रिय तृप्ति बढ़ने के लिए नहीं है, और सब प्रकार का प्रचार जो होते हैं जगत में वो सब इंद्रिय तृप्ति बढ़ने के लिए है। पेप्सी पियो या मुझको वोट दो, यदि तुम मुझको वोट देगा मैं तुमके लिए बहुत सुविधा बनेगा। तो सब प्रचार जो होते दुनिया में सब इंद्रिय तृप्ति का बढ़ने के लिए होते। लेकिन यही प्रचार जो है कृष्ण भक्ति प्रचार, वो अहंकार रहित प्रेम प्रचार है, कृष्ण का शुद्ध हृदय से, कृष्ण की शुभ कामना है सब पति जीवन का उद्धार करने के लिए। सो कृष्ण का शुद्ध चित से वो कामना जो है सब पति जीवन का उद्धार करना, वो कामना शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से कथित है, और शुद्ध भक्तों एकत्रित होते हैं जगन्नाथ के रथ के सामने, और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं। तो एक साथ वे शुद्ध भक्तों जो कीर्तन करते हैं वे जगन्नाथ का कीर्तन करते हैं, जगन्नाथ की कीर्ति की प्रशंसा करते हैं और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं जिससे उनके हृदय में प्रेम भक्ति वर्धित होगी और साथ साथ शुद्ध भक्तों कीर्तन करते हैं जिससे वो सब लोग जो सुनने वाले हैं उनका हृदय स्पर्श होगा जगन्नाथ की कृपा से, तो सबके हृदय पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य स्वार्थ की इच्छाएं वो सब पत्थर जैसे है, ये सब आवरण हृदय के ऊपर ये सब आवरण है। हृदय में शुद्ध कोमल कृष्ण भक्ति होना चाहिए, परंतु सबके हृदय पर पत्थर जैसे कठोर काम क्रोध लोभ इत्यादि है, तो शुद्ध भक्तों जगन्नाथ के रथ के सामने हरि कीर्तन करते हैं और भगवान का नाम सुनाने से चाहते हैं कि लोग जिनके हृदय में सुप्त रूप में वो कृष्ण भक्ति जो है उस कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगा कृष्ण नाम सुनने से, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा के अनुसार अभी पूरी पृथ्वी में बहुत बहुत स्थल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित होती है और आज जामनगर में भी चतुर्थ बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल जाएगी, तो हमारी आशा है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो सब जामनगर के नागरिक का कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति लाभ होगा, तो इसलिए हम भगवत दर्शन पत्रिका और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें भी वितरण करते हैं जिससे लोग समझ लेंगे कृष्ण भक्ति की क्या आवश्यकता है, कृष्ण भक्ति का क्या अर्थ है, कृष्ण भक्ति की क्या परिभाषा है और कैसे कृष्ण भक्ति करना है। तो आप सब श्रद्धालु भक्त हैं, तो जिससे आपकी भक्ति का वर्धन होगा इसलिए हमारी विनती है कि आप सब श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हर रोज पढ़ो, भगवद गीता यथारूप तृणमूल रूपे भक्ति रसामृत सिंधु श्रीमद् भागवत, तो ये सब पुस्तक उपलब्ध है। आप सब यहां आए हैं भक्ति के लिए, तो भक्ति क्या है, भक्ति का महत्व क्या है, कैसे भक्ति करना है, ये सब अनुसंधान आप में लेंगे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में, तो ये हमारी विनंती है। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो बोलिए। सबके पास भगवद गीता है, भगवद गीता तृणमूल रूपे है, अगर आपके पास नहीं है तो जरूर आज ले लो।